autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje. Że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak przy okazji czasu. Ważna informacja na czasie. Minuta po godzinie 4:00. Zaczynamy nasze spotkanie. Coś mi świta w Trójce. Elżbieta Różycka program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj jest 9 dzień lipca, czyli 191 dzień 2024 roku. 175 dni zostało do końca roku. Adrian, Adrianna, Aleksander dzisiaj. Antoni, Augustyn, Barbara, Cyryl, Floriana, Hadrianna, Hadrian, także Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Zenon świętują swoje imieniny. Można jeszcze do tej listy dodać Weronikę, Sylwię, Różę, Mikołaja, Łucję. No, nawet należy. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą, więc proszę wziąć to pod uwagę, a słońce wstanie o 4:25. slowly will subside. And when it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Richard Ashcroft, Check the Meaning, to już za nami. 10 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. Na Bałkany powróciły tropikalne upały. W tym tygodniu temperatura w tym rejonie może wynieść ponad 40 stopni w cieniu, więc jeżeli ktoś planuje urlop właśnie w tym rejonie, to proszę o tym pamiętać. Również Włosi odczują bardzo wysokie temperatury, a że Włochy to dość popularna destynacja, jeżeli chodzi o wybory wakacyjne Polaków, no to też jest cenna informacja. Żar leje się z nieba na Bałkanach, również we Włoszech, ponad 40 stopni w cieniu, a jak sytuacja wygląda w naszym kraju, no to we wtorek zachmurzenie będzie mało i umiarkowane na obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz i burze. W czasie burz wysokość opadów do 15 mm, a na termometrach dzisiaj od 26 do 27 stopni, miejscami na północy do 31 na południowym zachodzie i w centrum nad samym morzem chłodniej, również w rejonach podgórskich Karpat. Tutaj od 23 do 25 stopni Celsjusza. Prawie 12 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień z Everything, Everything między innymi. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all makes sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan. Time when we collide, we come together. kiedyś to było. Beefy Clyro już za nami, to też jest w pewnym sensie już przeszłość i historia, ale sięgniemy nieco dalej, jeżeli chodzi o kalendarium. W 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt. To wydarzyło się 9 lipca, a w 1807 roku podjęto decyzję o utworzeniu wolnego miasta Gdańska. Pozdrawiamy i Kraków, i Gdańsk. W 1880 utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Sochaczewie, a w 1902 roku włoski astronom Luigi Carnera odkrył planetoidę Venetia. W 1936 roku zmierzono rekordowo wysoką temperaturę w historii Nowego Jorku. A zresztą całkiem niedawno, kilka minut temu, mówiłem o tych wysokich temperaturach we Włoszech na przykład, ale podobno Węgry także tutaj jest upalnie. Natomiast wracając do tej historycznej już informacji, wówczas termometry w Nowym Jorku pokazywały 41 stopni Celsjusza. W 1955 roku w Londynie został opublikowany, podpisany wcześniej przez Alberta Einsteina i Bernarda Russella, manifest przeciwko używaniu broni jądrowej, a w 1962 roku na swojej pierwszej indywidualnej wystawie Andy Warhol zaprezentował w galerii Ferus w Los Angeles serię obrazów puszki z zupą firmy Campbell. I tutaj postawimy przecinek, do naszego kalendarium oczywiście wrócimy. Anna Rusowicz przed nami. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja z tobą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś we śnie cię. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Down We Go, czyli Cleo w Trójce. Coś mi świta. Wracamy do kalendarium. Sprawdziłem, ile kosztują te słynne zupy z 1962 roku, zupy Andy'ego Warhola. No bo przypominam, 9 lipca w 1962 roku odbyła się pierwsza indywidualna wystawa tego artysty. No i faktycznie trzeba słono zapłacić za tę zupę, a właściwie zupy, bo w 2006 roku praca z 1962 roku Andy Warhola została sprzedana za ponad 11 milionów dolarów. I ustanowiła ta aukcja światowy rekord ceny dzieła związanego z popularnymi puszkami. Także jest to zdecydowanie dobra inwestycja, ale kosztowna. Smacznego tak przy okazji. W 1971 roku w nowojorskiej dzielnicy Queens odbył się pogrzeb Louisa Armstronga, a w 1974 roku, właśnie 9 lipca, do portu północnego w Gdańsku przybył pierwszy statek handlowy Uniwersytet Gdański, poładunek 12 tysięcy ton węgla. Rok 1980, Czesław Lang wygrał 37 Tour de Pologne, a w 1981 roku miała miejsce premiera gry komputerowej Donkey Kong japońskiej firmy Nintendo. Mamy jeszcze dwie daty. W 1989 roku z trzydniową oficjalną wizytą przybył do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, a w 2016 roku w Warszawie zakończył się dwudniowy szczyt NATO. 28 minut po czwartej, to nam podpowiada, że słońce się już obudziło, bo dzisiaj wschód słońca o 4:25 miał miejsce. Bones and glasses scattered around the room.

coś mi świta w sieci. A w ramach przeglądu portali internetowych polskieradio24.pl i informacja o tym, co dzieje się w Estonii. W 2025 roku Estonia rozpocznie budowę linii obronnej na granicy z Rosją. W jej ramach zostanie wybudowanych 600 bunkrów. Obecnie powstają ich prototypy, powiedziała jednemu z serwisów osoba z Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych. Ta osoba, urzędniczka, wskazała, że powstają 3 prototypy bunkrów. Zostaną one poddane testom we wrześniu. Będą m.in. ostrzeliwane z artylerii kalibru 155 mm. Będą też przechodziły inne testy, a na podstawie wyników władze wybiorą ten najlepszy bunkier, schron, który będzie częścią tej linii obrony, która zostanie od 2025 roku budowana na granicy estońsko-rosyjskiej. Kolejna informacja, już nieco mniejszego kalibru, związana oczywiście z Euro, Francja, Hiszpania. To dzisiaj Kylian Mbappé we wtorek zagra przeciwko krajowi, w którym spędzi najbliższe lata w barwach Realu Madryt i 3 nowym kolegom, którzy grają w królewskich. Gwiazda Francuzów zapowiada jednak jasno, że nie szykuje żadnej taryfy ulgowej dla Hiszpanów. O, ciekawe, jak to dzisiaj będzie w czasie tego spotkania. Zobaczymy. Euro idzie w stronę wielkiego finału. Być może Szymon Marciniak będzie ten finał sędziował. To też jest jeden z tych tematów, który w kontekście Euro się pojawia. No i trzymamy bardzo mocno kciuki oczywiście za występ naszego polskiego reprezentanta w tym turnieju, no bo co innego nam zostało. Za 22 minuty godzina 5. Czy Francja, czy Hiszpania? Jestem ciekaw Państwa typów. radosław.nalecz@polskieradio.pl. Yeah.

związany ze zbyt szybką jazdą. Ten mandat z pewnością zapadnie mu w pamięć, ponieważ w związku z recydywą został podwojony i wynosi ta kara 5000 zł. W moim odczuciu cały czas za mała kara, zbyt niska w stosunku do tych konsekwencji, które mogłyby w przypadku właśnie wypadku się pojawić. No i właśnie, można też zakładać, że jeżeli ktoś jeździ w terenie zabudowanym z taką prędkością, przypominamy 138 km na godzinę, to tak jakby po prostu chodził z bronią po ulicy i można taką osobę traktować jako potencjalnego mordercę akurat w tym przypadku. Być może takie wielkie słowa są potrzebne, żeby pokazać to, że zbyt szybka jazda samochodem również niesie ze sobą śmierć. O tym na Polskie Radio 24.pl można przeczytać, także polecamy tę publikację. Szukając innych treści, no to warto powiedzieć o wielkim sukcesie dla odmiany polskiego leku. Setki milionów dolarów w grze, to Business Insider takie wieści, takie rewelacje przynosi dzisiaj na swoich łamach. Straty kwartał po kwartale, rok po roku, inwestorzy posiadający akcje spółki Ceno Pharma to najbardziej cierpliwi cierpliwych, bo notowania przez 2 lata aż do poniedziałku 8 lipca szorowały po historycznym dnie. Dopiero teraz wizja olbrzymich pieniędzy idących w setki milionów dolarów stała się realna. Czytamy w artykule. Pojawiły się wyniki badań leku na ciężką schizofrenię i są bardzo dobre. Lek działa i akcje automatycznie poszły ostro w górę. O tym leku można przeczytać w wydaniu internetowym Business Insider, o samej spółce, o notowaniach, ale także o przełomowej recepturze, przełomowej leku, który może faktycznie pomóc wielu osobom na całym świecie. Za 10 minut 5, coś mi świta w Trójce, Imagine Dragons już teraz. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. The light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.

patience.